Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Urip ning dunyo kabeh den uji, rupa-rupa warnane kang boten sami. Dosa baro marang musibah bilai, tetep nglakoni dawuhe kang moho suci. Ojo mburu marang urip ingkang mewah, yen nuruti nafsu ati susah. Nrimo ing pandum sabar lan piso qona'ah, lejan pas-pasan cukupan atine bunga. Wong kang sabar insya Allah rizkine jembar, sopo kang ngalah insya Allah uripe berkah. Wong kang nandur insya Allah bakale ngunduh. Sopo kang telaten insya Allah bakale panen. Wong kang bisa sabar rikala susahe, lan bisa syukur ana ing wektu senenge, insya Allah bakal makmur mulya uripe. Tanpa hitungan saking pangeran ganjarane. Salatullah salamullah ala Toha Salatullah salamullah ala Yasin.